sprawą. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 stycznia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa ewakuacja płonącej kamienicy i okolicznych budynków w centrum Poznania. Na miejscu z ogniem walczą już strażacy. Na jutrzejszą inaugurację polskiego przewodnictwa w Unii do Warszawy przyjadą rolnicy. Będą protestować przeciwko polityce wspólnoty. W serwisie sprawdzimy też tegoroczne prognozy gospodarcze dla Polski. Płonie kamienica w centrum Poznania. Jak przekazał dyżurny wielkopolskich strażaków, pożar wybuchł na strychu budynku przy ulicy Mostowej na Starym Mieście. Na miejscu pracuje 9 jednostek straży pożarnej. Jednokierunkowa ulica została zamknięta dla ruchu. Według relacji świadków trwa ewakuacja mieszkańców budynku oraz sąsiednich kamienic. Na razie nie ma informacji o przyczynach pożaru oraz o ewentualnych poszkodowanych. Rolnicy mają protestować jutro w Warszawie przeciwko polityce Unii Europejskiej. W stolicy odbędzie się gala otwarcia polskiej prezydencji w Radzie Unii. Planowane są wystąpienia premiera Donalda Tuska i przewodniczącego Rady Europejskiej Antonia Koszty. Protestujący sprzeciwiają się umowie o wolnym handlu z państwami Mercosur, czyli Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Przeciwny tej umowie jest także polski rząd, mówi wiceminister rolnictwa Adam Nowak. Z prostego powodu jesteśmy przeciwko tej umowie, bo jest ona niekorzystna dla polskiej gospodarki, dla polskich rolników. Nie jesteśmy w stanie z innych względów z rolnikami z Ameryki Południowej konkurować. Inne postulaty protestujących to m.in. odejście od Zielonego Ładu i ograniczenie importu towarów rolnych z Ukrainy. Prognozy gospodarcze dla Polski na ten rok są dość optymistyczne, tak uważa ekonomista Paweł Wojciechowski. Ekspert Instytutu Finansów Publicznych stwierdził, że widać już pierwsze symptomy ożywienia na rynku. Polska gospodarka rozkręca się m.in. dzięki środkom europejskim, stwierdził profesor Wojciechowski. Te wszystkie fundusze z Krajowego Planu Odbudowy, ale też środki unijne dalej będą wpływały i ten cykl koniunktury inwestycyjnej jest bardzo blisko skolerowany z tymi środkami unijnymi, ponieważ występuje ten mechanizm współfinansowania tych funduszy, poza oczywiście środkami z KPO. Według eksperta ważna dla Polski będzie sytuacja za oceanem. Mamy do czynienia z pewnym ożywieniem w tej chwili już konsumpcji, która nastąpiła, co dobrze. Wydaje się, że inwestycje pociągną również prawdopodobnie eksport. Zobaczymy tylko, jak będą wyglądały te czynniki zewnętrzne, te globalne, te związane z objęciem prezydentury przez Donalda Trumpa, czyli czy na przykład pojawi się tak zwana wojna celna, czy wojna handlowa z Chinami. Zdaniem ekonomisty istotny wpływ na polską gospodarkę w tym roku będzie miała sytuacja za naszą wschodnią granicą. Litwa wprowadziła wymóg rejestracji telefonicznych kart SIM działających w systemie prepaid, czyli kart przedpłaconych. Ma to pomóc władzom w walce z licznymi oszustwami telefonicznymi. Litewski Urząd Regulacji Łączności podał, że przez 3 kwartały ubiegłego roku oszuści telefoniczni próbowali wyłudzić w sumie ponad 24 miliony euro. Z miesiąca na miesiąc liczba tego typu przestępstw systematycznie rosła. Rejestracja kart SIM ma pomóc w walce z procederem, gdyż dotychczas przestępcy mogli działać w pełni anonimowo. Zacierali ślady między innymi dzięki temu, że mieli możliwość szybkiej zmiany numerów telefonów. Teraz usługi będą świadczone przez operatorów telefonii komórkowej dopiero po potwierdzeniu tożsamości użytkownika. Zmiany nie dotyczą jednak dotychczasowych klientów, którzy nadal mogą korzystać z wcześniej aktywowanych numerów telefonów. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Chińska firma technologiczna z Szanghaju rozpoczęła masową produkcję humanoidalnych robotów. Roczna produkcja w 2024 wyniosła 1000 sztuk. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji roboty mogą być dostosowane do potrzeb klientów w różnych sektorach, mówi Wang Hao, szef Instytutu Polityki Przemysłowej. Roboty humanoidalne będą rozwijać się szybciej w 2025, ale wciąż pozostaje kilka kwestii do przełamania, zanim będą mogły poruszać się szybko i autonomicznie jak ludzie oraz dobrze postrzegać ludzkie intencje. Mamy nadzieję, że te roboty będą nadal dojrzewać i w przyszłości pojawią się w tysiącach gospodarstw domowych. Roboty poruszają się na 2 nogach i mają chwytne łapy. Przechodzą rygorystyczne testy, aby zapewnić ich niezawodność. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Polska zagra w półfinale tenisowego turnieju United Cup. Dzisiaj biało-czerwoni wygrali 3-0 z Wielką Brytanią, a to oznacza, że swoje mecze singlowe wygrali Iga Świątek i Hubert Hurkacz, a w miksie Maja Chwalińska i Jan Zieliński. Iga stoczyła wyrównany trzysetowy bój z Brytyjką Kate Boulter. Ostatecznie wygrała 6-7, 6-1 i 6-4. Po meczu była bardzo zmęczona, tym bardziej, że musiała zmagać się z silnym przeziębieniem. Nie wiem, co powiedzieć, jestem po prostu wyczerpana. Cieszę się, że wygrałam. Ten mecz był szalony. Było wiele zwrotów akcji. W pierwszym secie myślałam, że mam wszystko pod kontrolą, a potem zrobił się mecz na styku i wymknęło się trochę. Nie chciałam, żeby się to powtórzyło w trzecim secie i udało się. Wszystko mnie boli, ale cieszę się, że wygraliśmy i mam zamiar odpoczywać jutro. Jutro odpoczynek, a w sobotę starcie, którego stawką będzie wielki finał z Kazachstanem. Pozostajemy w Australii, w tenisa grają także w turnieju w Brisbane. U pań do ćwierćfinału awansowała numer 1 światowego tenisa Aryna Sabalenka, a także Tunezyjka Ons Jabeur, a u panów Serb Novak Djokovic. W piłce nożnej w Riyadzie grali w pierwszym meczu półfinałowym Superpucharu Włoch. Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim na ławce rezerwowych pokonał 2-0 Atalantę Bergamo. Jutro finał zmierzą się Milan z Juventusem. A całe oczy piłkarskiej Szkocji zwrócone były na Glasgow, gdzie w derbach Rangersi pokonali 3-0 Celtic. The Boys mimo porażki pozostają liderem w tabeli. To skoro temat porażek został wywołany, to o 13 przegranej w 13 meczu Eurocupu nie ustrzegli się koszykarze Trefla Sopot. Mistrz Polski nie dał mistrzowi Czarnogóry rady. Budućnosti Podgorica wygrało w Ergo Arenie 81-69. Tej nocy temperatura spadnie do minus 4 stopni na Suwalszczyźnie. W centrum ma być od minus 3 do minus 2 cieplej, nad morzem plus 1. Poza tym noc pochmurna, w wielu miejscach opady deszczu, a na północy i w górach opady śniegu. Na drogach i chodnikach ślisko. W piątek miejscami przelotne opady śniegu. Na wybrzeżu możliwe burze. Na termometrach od minus 1 do plus 2 stopni. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat około minus 3. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzka sprawa. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa w pierwszym noworocznym odcinku Ludzkiej Sprawy. Dzisiaj rozpocznę trochę inaczej, trochę do Państwa pogadam, a z paru powodów. Po pierwsze dlatego, że chciałam troszeczkę, dosłownie krótko podsumować ten ostatni czas i podziękować Państwu, że byliście ze mną przez te ostatnie miesiące w moich początkach audycji Ludzkiej Sprawy. Bardzo dziękuję za wszystkie przemiłe głosy, które do mnie spływały dotyczące audycji, za Państwa komentarze, za to, że też dzielicie się ze mną czasami bardzo trudnymi historiami i proszę piszcie do mnie dalej, można mnie znaleźć na mediach społecznościowych. Ja zawsze odpowiadam. To jest audycja dla Państwa, o Państwa sprawach, o tym, co jest ważne w życiu obywateli, obywatelek i bardzo do tego kontaktu zapraszam. A dziś, zanim przedstawię Państwu swojego gościa, pana ministra, to chciałabym trochę porozmawiać o tym, czym jest właśnie Unia Europejska i prezydencja, bo audycja właśnie tego będzie dotyczyć. Z oczywistego powodu wczoraj Polska rozpoczęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Ja sobie pomyślałam, zastanawiałam się nad tym, jak bardzo jest powszechna wiedza na ten temat. Czym w ogóle jest prezydencja? Czym jest Rada Unii Europejskiej? Zdradzę Państwu, że niejednokrotnie politycy na dosyć wysokich szczeblach mylili Radę Unii Europejskiej z Radą Europy. Możecie mi wierzyć lub nie, ale to jest prawda, więc pomyślałam sobie, że trochę o tej Radzie Unii Europejskiej, czym ona jest, z Państwem pogadam i wyjaśnimy sobie te różnice, czym się różni Rada Unii Europejskiej od Rady Europy. Ale zacznę może od samej prezydencji. Czym ta prezydencja tak naprawdę jest i po co ona powstała? To jest taki 6-miesięczny okres właśnie w funkcjonowaniu Rady, podczas którego dane państwo, i w tym przypadku jest to Polska, jest liderem i koordynatorem takich wiodących procesów, które toczą się w ramach samej Unii Europejskiej. Taki kraj wtedy reprezentuje Radę na wszystkich jej szczeblach, reprezentuje ją także na arenie międzynarodowej, inspiruje różnego rodzaju procesy, debaty polityczne. Jest też takim łącznikiem w reagowaniu na różnego rodzaju konflikty międzynarodowe i też jest rozjemcą czy inspiratorem różnego rodzaju dyskusji w ramach samych procesów akcesyjnych. I o te akcesje i o ten proces przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej też na pewno dzisiaj będę pytać pana ministra Szłapkę. No to już zdradziłam, kto będzie moim gościem, ale państwo na pewno się domyśliliście, skoro będziemy rozmawiać o prezydencji w Unii Europejskiej. Także tak to jest skonstruowane, że raz, proszę państwa, na 13,5 roku dany kraj sprawuje taką prezydencję. Polska właśnie 13,5 roku temu taką prezydencję sprawowała, zresztą także za rządów Donalda Tuska. To jest rotacyjny system. On ma symbolizować to, że każdy kraj, niezależnie od jego wielkości, niezależnie od jego siły w każdym wymiarze ekonomicznym, militarnym, politycznym, jest równy w ramach wspólnoty. Ma równe szanse wpływania na agendę. Ma równe szanse wpływania na priorytety Unii Europejskiej. Wzmacnia to takie poczucie współodpowiedzialności i wzajemnej odpowiedzialności państw za wszystkie państwa zgromadzone we wspólnocie. Taka prezydencja, i o tym też będziemy dzisiaj z panem ministrem rozmawiać, odbywa się w tak zwanych trójkach. Przed nami prezydencję pełniły Węgry. Ona się dosłownie zakończyła z ostatnim dniem grudnia i też będę dzisiaj pana ministra pytać o to, jakie przesłanie zostawiły nam Węgry w ramach swojej prezydencji i będę też pytać go o to, czy w ogóle Unia Europejska była gotowa na taki kraj jak Węgry i na to, co wydarzyło się i nadal dzieje się w jednym przecież z krajów Unii Europejskiej. Węgry też zakończyły, i o tym też porozmawiamy, te prezydencje takim mocnym akcentem, czyli udzieleniem azylu panu Romanowskiemu, azylu, który przecież jest wprost wymierzony w inne kraje Unii Europejskiej, w tym przypadku Polski, odwraca cały system wartości funkcjonowania wspólnot. Ale wracając do tak zwanych trio, do tak zwanych trójek, te prace właśnie tak się toczą w takich rozmowach trójstronnych. My jesteśmy w takiej trójce z Danią i z Cyprem. Trójce, czyli te kraje po kolei potem przyjmują prezydencję po Polsce. Nasza prezydencja też jest wyjątkowa pod tym względem, że jest ona prezydencją otwierającą, czyli nie mamy specjalnie dużo spraw do zakończenia, ale za to możemy nadać ton wielu sprawom i to, jak czytam te wypowiedzi strony rządowej, jest w tym momencie najważniejsze. Otwierająca, czyli taka, która jest na początku działania nowej komisji, bowiem komisja dopiero co została wybrana i to jest taka niepowtarzalna szansa dla Polski, aby nadać ton pewnego rodzaju procesom i temu, na czym powinna skupić się Unia Europejska w swojej działalności, nie tylko przez najbliższe 6 miesięcy i nie tylko w ramach trójki, która taką prezydencję potem będzie po nas przejmować, ale podczas następnej kadencji. Tematem tej prezydencji będzie bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo w 7 wymiarach i o tym też oczywiście będziemy z moim i państwa gościem rozmawiać, jakie to są wymiary i co to tak naprawdę oznacza i dlaczego akurat bezpieczeństwo zostało wybrane na temat przewodni samej polskiej prezydencji. Ale obiecałam państwu taki mini wykład i mini wprowadzenie właśnie o działaniu samej Rady Unii Europejskiej. Czym taka Rada Unii Europejskiej się zajmuje? Dlaczego my się w ogóle ekscytujemy tym, że Polska taką prezydencję przyjmuje? Oprócz tego, że to jest fajne, prestiżowe, że będzie mnóstwo wydarzeń kulturalnych, różnego rodzaju konferencji, w których wszyscy będziemy mogli uczestniczyć. I o to też zapytamy pana ministra, co takiego ciekawego jest szykowane z perspektywy obywatela. Ale wróćmy do samej Rady. Taka Rada wraz z Parlamentem Europejskim negocjuje i uchwala akty prawne Unii Europejskiej. Uchwala je oczywiście w oparciu o wnioski złożone przez Komisję Europejską, więc ta inicjatywa ustawodawcza od jakiegoś czasu, nie było tak zawsze, ale jest podzielona pomiędzy Parlament Europejski, a właśnie Radę. Rada to jest taki rząd, można powiedzieć, unijny i ona koordynuje politykę krajów Unii Europejskiej. Ważną funkcją Rady też jest określenie kierunków polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w Unii. Oczywiście w oparciu o wytyczne Rady Europejskiej. Rada zawiera umowy między Unią Europejską a innymi krajami lub organizacjami międzynarodowymi. Bardzo ważna rola i też pewnie nawet ważniejsza rola, chociaż nie ma tutaj żadnej gradacji, przyjmuje też wraz z Parlamentem Europejskim roczny budżet Unii Europejskiej. Także jest to organ kluczowy z punktu widzenia funkcjonowania Unii, dlatego to, jak taki ton zostanie nadany przez Polskę, będzie potem widoczny przez całą kadencję, a przynajmniej taką mamy nadzieję. Rada Unii Europejskiej nie ma, proszę Państwa, stałych członków i posiedzenia samej Rady odbywają się aż w 10 różnych konfiguracjach, w zależności od obszaru polityki, który będzie omawiany, więc jeżeli będzie omawiana będą sprawy środowiskowe i klimatu, no to uczestniczyć będzie minister środowiska czy minister klimatu, no w zależności od tego, w jakim kraju, jak się taka funkcja nazywa. Jeżeli jest tematem obronność, no to wtedy będzie minister obrony, no jeżeli sprawiedliwość, to jest to minister sprawiedliwości. Kto przewodniczy takim posiedzeniom? No, Rada do Spraw Zagranicznych ma stałego przewodniczącego i jest nim wysoki przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Jak wszystko w Unii Europejskiej ma bardzo długą nazwę. Natomiast wszystkim innym posiedzeniom Rady przewodniczy odpowiedni minister kraju, który wówczas sprawuje rotacyjną prezydencję w Unii Europejskiej. Czyli ci ministrowie, w zależności od tego, czym Rada się zajmuje, co jest obecnie na agendzie, oni się po prostu zmieniają. Jest też Rada do Spraw Ogólnych i przy wsparciu Komitetu Stałych Przedstawicieli zapewnia, jak sama nazwa wskazuje, ogólną spójność prac realizowanych przez Radę. I jest też Komitet Stałych Przedstawicieli, który jest złożony ze stałych przedstawicieli krajów Unii Europejskiej i ci przedstawiciele są de facto ambasadorami swoich krajów przy Unii Europejskiej. Obiecałam Państwu jeszcze wyjaśnienie, czym jest ta Rada Europy, czym się różni od Rady Unii Europejskiej. O Radzie Unii Europejskiej powiedziałam już sporo, ale dosłownie odrobinę chciałam powiedzieć o Radzie Europy, bo instytucja ta, myślę, w takim rozumieniu obywateli i obywatelek, teraz przechodzi pewnego rodzaju renesans. Rada Europy jest organizacją międzynarodową, no, o charakterze politycznym i przede wszystkim działa na rzecz jedności europejskiej, chroni demokrację, chroni prawa człowieka, i przynajmniej w założeniu określa rozwiązania problemów społecznych i uświadamia istnienie czegoś takiego jak tożsamość kulturowa, tożsamość praw człowieka, która istnieje właśnie w ramach członków wchodzących w skład Rady Europy. Warunkiem do tego, aby kraj był członkiem właśnie Rady Europy, jest przyjęcie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, chyba zdaje się w ciągu roku od momentu akcesji. Także bardzo ważny organ, to tam organem sądowym jest właśnie Europejski Trybunał Praw Człowieka, do którego Państwo wysyłacie albo możecie wysłać swoje skargi, to tam też organem jest Komitet Ministrów, który czuwa właśnie nad tym, aby te wyroki wydane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, także te wydane w ostatnich latach dotyczące czy społeczności LGBTQ+, czy praworządności, aby one zostały wykonane przez rząd. I monitoruje rządy, w jaki sposób je wykonują, daje zalecenia, sprawdza, czy faktycznie te wyroki są wykonywane. No i jest też zgromadzenie parlamentarne. Wszyscy Państwo słyszeliście o zgromadzeniu parlamentarnym Rady Europy, odmienianym przez różnego rodzaju przypadki, bo immunitet tego zgromadzenia miał właśnie pan Romanowski, a jest to organ obradujący, którego członkowie są wybierani przez parlamenty krajowe i ma taki charakter też doradczy, nadający kierunek właśnie działaniom Rady Europy. I to by było tyle takiego krótkiego wykładu o różnych organach Unii Europejskiej i nie tylko. A teraz zapraszam Państwa na chwilę muzyki, a po niej już przechodzimy do rozmowy z panem ministrem Adamem Szłapką. This is my voice, my weapon of choice. This is life. This is a plate. This is a cup. This is a story I didn't make up. This is a girl lost in the wood. Some covered wagon from some other hood. This is a voice. These are the hands. This is technology mixed with a band. recognition. They try to strip me of dignity, but I still have tenacity. These are the words I didn't invent, only an attempt to say what I meant. This is the paper, this is a pen, this is my weapon, a means to an end. Dzisiaj wyjątkowy gość, pan minister Adam Szłapka, minister do spraw Unii Europejskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Audycję wydaje niezmiennie Piotr Masierak i pewnie państwo domyślacie się, że dzisiaj porozmawiamy o prezydencji, bo prezydencja rozpoczęła się wczoraj. Jutro mamy oficjalną galę otwarcia, uroczystą i słusznie. Zanim zapytam, po co nam ta prezydencja, to zapytam o emocje. Są emocje? No oczywiście, że są, bo to jest taki czas, kiedy naprawdę będziemy wszyscy, cały duży bardzo zespół i tutaj w Warszawie i pionę Europejski i wszystkie ministerstwa, ale przede wszystkim stałe przedstawicielstwo w Brukseli będą działać na pełnych obrotach, no bo teraz Polska będzie przewodniczyć Radzie Unii Europejskiej. To jest bardzo duże wyzwanie. Jest to taka podniosła chwila. Myślę sobie też po tych ostatnich trudnych latach tej Unii Europejskiej, która znalazła się na zakręcie, że to teraz my dostajemy te stery i my będziemy mogli nadać kurs Unii Europejskiej. No właśnie, powiedzmy może naszym słuchaczom, słuchaczkom, o co tak naprawdę z tą prezydencją chodzi, dlaczego w ogóle powinniśmy się tym interesować i co to tak znaczy dla naszego właśnie słuchacza, nie dla pana ministra i KPRM-u i dla innych ministrów, tylko właśnie dla obywateli. W Unii Europejskiej funkcjonuje kilka ważnych instytucji europejskich. To jest oczywiście Komisja Europejska, Parlament, Rada Europejska, jest Rada Unii Europejskiej i właśnie w tej Radzie Unii Europejskiej, zgodnie z traktatem lizbońskim, co pół roku jest kolejne państwo, które przewodniczy obradom, czyli ministrowie z Polski, w tym ja, będą przewodniczyć poszczególnym formacjom Rady, bo Rada Unii Europejskiej to jest instytucja, która składa się z poszczególnych ministrów z państw członkowskich, czyli jest formacja Rady, tak zwana ECOFIN, która zajmuje się kwestiami finansów i tej formacji Rady będzie przewodniczył pan minister Domański przez to pół roku. Jest Rada do Spraw Ogólnych, tej formacji akurat będę przewodniczył ja. I Rada Unii Europejskiej to jest instytucja, która wspólnie z Parlamentem Europejskim zajmuje się współdecydowaniem o prawodawstwie europejskim. Komisja Europejska ma inicjatywę legislacyjną w tym zakresie i potem Rada Unii, mówi się Rada, chodzi o Radę Unii Europejskiej, wspólnie z Parlamentem Europejskim przyjmuje kolejne akty legislacyjne. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ prezydencja zajmuje się rozmowami, negocjowaniami i doprecyzowaniami poszczególnych sformułowań z państwami członkowskimi. Więc jest to bardzo odpowiedzialna rola i trzeba się bardzo sprężyć i bardzo być dobrze zorganizowanym i zdeterminowanym, żeby dobrze to przeprowadzić. I tematem, jak rozumiem, jest bezpieczeństwo, tak? Jak mówi pan minister, bezpieczeństwo w siedmiu wymiarach: zewnętrznym, wewnętrznym, informacyjnym, ekonomicznym, energetycznym, żywnościowym i zdrowotnym. Dlaczego bezpieczeństwo? To może trochę oczywiste pytanie, ale skąd ten wybór? Dokładnie tak. Znaczy, wszyscy czujemy i myślę, że to jest powszechne przekonanie w Europie, że przed Europą i w ogóle światem zachodnim stoi bardzo wiele wyzwań. Mamy oczywiście do czynienia z sytuacją, napaścią Rosji na Ukrainę, mamy do czynienia z sytuacją na Bliskim Wschodzie, też wyzwania wewnętrzne, wzrost populizmu, też kwestie konkurencyjności w Unii Europejskiej, więc to jest taki moment, szczególnie, że za chwilę będziemy mieli nowego prezydenta w Stanach Zjednoczonych i też widać wyraźnie, że jest to pewien element niepewności. To jest taki moment, kiedy my jako Europa powinniśmy wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo, ale bezpieczeństwo jest rozumiane szerzej niż takie to tylko i wyłącznie bezpieczeństwo fizyczne. Bezpieczeństwo możemy rozumieć bardzo szeroko. My zdefiniowaliśmy to w siedmiu wymiarach. To jest kwestia oczywiście bezpieczeństwa zewnętrznego, ochrony granicy, zwiększania naszej odporności na zagrożenia, czyli wzmocnienie przemysłu obronnego, wspólne inicjatywy, które będą poprawiały nasze bezpieczeństwo, ale to jest też kwestia bezpieczeństwa wewnętrznego, czyli walka z aktami sabotażu, terroryzmem, ale też na przykład wspólne odpowiadanie na katastrofy naturalne, z którymi przecież mamy do czynienia. To jest kwestia też bezpieczeństwa informacyjnego. Mierzymy się cały czas z gigantycznymi falami dezinformacji, przede wszystkim ze strony Rosji. W tym bezpieczeństwie też chodzi o taką odporność demokratyczną. To znaczy w państwach czy w strukturach, gdzie funkcjonuje demokracja, bezpieczny dostęp do informacji dla obywatela jest kluczowy, no bo dezinformacja może wpływać na przykład na wygrywanie czy na zaburzanie procesem demokratycznym. Ale to jest coś, nad czym się też będziemy bardzo mocno skupiać. To jest kwestia bezpieczeństwa ekonomicznego. Europa nie może tracić cały czas dystansu wobec Stanów Zjednoczonych i Chin. My musimy skupić się tu i teraz w Europie na tym, żeby ożywić naszą gospodarkę, żeby przejść z takiego myślenia ciągłego o regulacjach, zakazach, nakazach na taką politykę zachęt, inwestycji, pobudzania nowych technologii, takiego uwolnienia energii przedsiębiorców. W tym jest też oczywiście bezpieczeństwo zdrowotne po pandemii. Myślę, że dla nikogo to nie ma wątpliwości, że powinniśmy koordynować czy wspólnie przeciwdziałać takim wyzwaniom jak zdrowie psychiczne, szczególnie młodych. I też bezpieczeństwo zdrowotne. Wszyscy rozumiemy to, że w dzisiejszych czasach zabezpieczenie ludzi w zdrową żywność jest elementem strategicznym, bo inne państwa będą mogły typu Chiny tym grać. Więc to obejmuje wszystkie elementy naszego życia. Co się będzie działo, panie ministrze? Czyli żebyśmy tak mogli powiedzieć właśnie słuchaczom i słuchaczkom, mamy ten bardzo ambitny plan, on jest skupiony wokół bezpieczeństwa i rozumiem, że to jest tak, inicjowanie jakichś procesów politycznych, czyli pewnie jakichś też ustawodawczych, jakichś dyskusji, jakichś debat, jakichś spotkań, jakiegoś takiego ruchu w tym kierunku, żeby ten temat bezpieczeństwa, rozumiem, zaparkować, żeby inne kraje, które po nas przejmują prezydencję, rozumiem, mogły ten temat kontynuować, że to nie jest jednorazowy projekt. Tak, dokładnie. Chodzi nam o to przede wszystkim, żeby Europa zaczęła mówić naszym językiem. To się już działo przez ostatni rok, ten, który minął 2024, kiedy pan premier bardzo wyraźnie mówił, że Europa potrzebuje zmian. Zmian w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa. Skutkiem tego były konkluzje Rady Europejskiej z czerwca, czy w kwestiach dotyczących migracji, czy także takiego mówienia, że musimy zmienić nasze podejście do gospodarki, bo przestaniemy być konkurencyjni. I to, co się będzie działo, to przede wszystkim jakby przejmujemy tą prezydencję w bardzo nietypowym okresie, bo mamy do czynienia ze zmianą cyklu instytucjonalnego i w zasadzie czas naszej prezydencji rozpocznie pracę nowa komisja. Nowa komisja, która ma inicjatywę legislacyjną, będzie proponowała w pierwszych 100 dniach swoje rozwiązania. My jesteśmy w całym kontakcie już jako prezydencja z Komisją Europejską i wskazujemy na te rzeczy, które są z naszego punktu oczywiście najważniejsze. Natomiast w czasie prezydencji ministrowie w poszczególnych formacjach Rady proponują agendę i moderują dyskusją, z którą mamy do czynienia. I chodzi o to, żeby z tych dyskusji wynikało, że tak, dzisiaj musimy zmienić trajektorię rozwoju Unii Europejskiej, musimy bardziej odpowiedzialnie myśleć o naszej przyszłości, bardziej odpowiedzialnie myśleć o naszej polityce i skupać się zdecydowanie nad tym, co jest najważniejsze. W czasie prezydencji oczywiście zazwyczaj rady, te formalne posiedzenia Rady Unii Europejskiej odbywają się w Brukseli, bo to jest zupełnie naturalne. Też odbędą się 22 rady nieformalne, które odbędą się w Warszawie i poszczególnie ministrowie tutaj zapraszają. I to będzie też taki dobry moment na tym, żeby dobrze nakierować tą dyskusję, żeby ta dyskusja właśnie dotyczyła tego, co jest najważniejsze, żebyśmy się skupiali dokładnie na tym, że potrzebujemy dodatkowych pieniędzy na kwestie obronności, że musimy dać nowe impulsy do rozwoju przemysłu obronnego, że musimy zmieniać politykę gospodarczą w taki sposób, żeby Europa się szybciej rozwijała, że musimy iść dalej, jeśli chodzi o jednolity rynek europejski, który jest dla nas bardzo dużym takim silnikiem rozwoju całej Unii. I będziemy liczyć na to, że te kraje, które będą po nas przejmować prezydencję, czyli Dania i Cypr, będą kontynuować ten kierunek, bo tak jak pan minister powiedział, zmieniamy w ogóle myślenie o Unii z uwagi na też specyfikę tych czasów i mi się wydaje, że Polska z uwagi na swoją pozycję, o której chyba też trochę chciałabym porozmawiać, jest w absolutnie najlepszym momencie, żeby nadawać ten kierunek i właśnie pewnie dlatego ten wybór wydaje się wszystkim państwu oczywisty, czyli to bezpieczeństwo w bardzo wielu wymiarach i to jest ta nasza wiadomość, którą chcemy przekazać, ale teraz prezydencję skończyły Węgry. A jaką wiadomość zostawiły nam Węgry? Znaczy Węgry też, trzeba uczciwie powiedzieć, że też miały tą prezydencję w bardzo trudnym czasie, bo tuż przed prezydencją węgierską odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego, czyli komisja zaczęła pracować na początku grudnia, czyli to był czas wakacji i też takiego mniejszego zaangażowania i specjalnie też nie miały specjalnie za dużo nowych rzeczy do roboty, tak bym powiedział, ale to nie jest do końca też tak. Węgry, myślę, że to co zostanie i to nie jest za dobrym, jakby to powiedzieć, takim pozostałością po tej prezydencji będzie to, co zrobił premier Viktor Orban na samym początku, czyli jego wizyty na przykład w Moskwie. Po zmianach w traktacie lizbońskim, kiedy ustanowiono nową funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej i już premier państwa sprawującego prezydencję w Unii Europejskiej nie kieruje bezpośrednio pracami Rady Europejskiej, no to tak niespecjalnie Viktor Orban miał mandat do tego, żeby tego typu nieuzgodnione z nikim wizyty robić. I to jest coś, co będzie się oczywiście kładło cieniem. Problemem prezydencji węgierskiej też było to, że bardzo ciężko szły rozmowy z Parlamentem Europejskim, czyli z tą instytucją, z którą prezydencja musi być bardzo bliskiej współpracy, no bo to jest procedura współdecydowania i te dwie instytucje powinny bardzo blisko ze sobą w tak zwanych trilogach współpracować. Węgry są objęte procedurą artykułu 7 z inicjatywy Parlamentu Europejskiego i to też się w jakiejś dużej mierze kładło cieniem na prezydencję węgierską. Więc no, myślę, że to będzie taka prezydencja, która po prostu się zakończyła i kropka. Jak pan minister powiedział, że zaczniemy od tego, co pan Viktor Orban zrobił, to ja myślałam, że zaczniemy od tego, na czym skończył, czyli rzeczywiście może państwa to dziwi, że teraz poruszę ten temat, ale on ma dla mnie z punktu widzenia adwokatki fundamentalne znaczenie, no bo pan Orban, udzielając tego tak zwanego azylu politycznego, odwrócił cały sens rozumienia Unii Europejskiej, opartej na wspólnych wartościach, o poszanowaniu, wzajemnym widzeniu się krajów. Ja nie mówię tylko o samej procedurze europejskiego nakazu aresztowania, ale wypaczenia idei wspólnoty. On w pewnym sensie, kończąc tę prezydencję, no postawił taką nieciekawą kropkę nad tą swoją działalnością i pewnie, tak się domyślam, będzie Unia musiała na to zareagować, bo on wywrócił do góry nogami koncepcję funkcjonowania wspólnoty, prawda? Dokładnie tak. No, znaczy to jest akt, który na pewno jest z punktu widzenia Polski nieprzyjazny. Czysta polityka ze strony Viktora Orbana i no myślę, że będzie to też kosztowne dla Węgier. Stało się to pod koniec grudnia. Natomiast jakby to ma dwa aspekty. Po pierwsze, europejski nakaz, państwa członkowskie są zobowiązane do poszanowania europejskiego nakazu aresztowania i to jest jakby coś, co nawet było w komunikacie Komisji Europejskiej jako oczywistość powiedziane. Natomiast z jednej strony to jest europejski nakaz aresztowania, z drugiej strony to jest sam termin azylu politycznego i przecież w prawodawstwie europejskim kwestia azylu politycznego jest regulowana. I po pierwsze, ta formuła prawna jest przygotowana po to, żeby jeżeli ktoś z państwa zagrożonego wojną czy prześladowaniem, ale państwa trzeciego ucieka, żeby taka możliwość była i w regulacjach europejskich traktuje się wszystkie państwa europejskie jako państwa bezpieczne. Oczywiście. W związku z tym no nie można podważać tego, że jakieś z państw europejskich jest niebezpieczne. W załączniku, w protokole 24, o ile się mylę, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej są przewidziane wyjątki pewne. No ale na przykład te wyjątki dotyczą tego, że jeżeli jakieś państwo jest objęte procedurą artykułu 7, to można tego typu działanie rozważyć, ale jako żywo to Węgry są objęte procedurą artykułu 7, więc ewentualnie, jeżeli ktoś z Węgier chciałby wystąpić, jakiś obywatel o azyl, to teoretycznie poszczególne państwa członkowskie mogłyby to rozważyć. To jest wyraźne działanie sprzeczne z traktatami, z prawem europejskim i też z jedną z tych zasad, która jest opisana w traktatu, czyli założeniem takiej no, lojalnej współpracy państw w Unii Europejskiej. No i to jest działanie wbrew po prostu normalnym regulacjom. Nie ma pan, minister, takiego wrażenia, bo ja często o tym myślę, jak mieliśmy do czynienia z różnymi instytucjami unijnymi przez te ostatnie 8 lat, że jednak Unia Europejska nie była gotowa w pełni ani na Węgry, ani na Polskę Jarosława Kaczyńskiego. To znaczy to, co wydarzyło się w tym czasie, sprawiło, że te mechanizmy unijne właśnie oparte na wzajemnym zrozumieniu i współpracy, no zaczęły trzeszczeć, prawda? Czyli, że ten czynnik dobrej woli i takiego rozumienia fundamentów i wartości, mimo że zapisane jest w traktatach, on nam jednak umyka, prawda? Że są to jednak nowe wyzwania, które stoją przed Unią Europejską, prawda? Znaczy, my zgodziliśmy się na traktaty, szczególnie na traktat lizboński, który zresztą był podpisywany przez Lecha Kaczyńskiego i generalnie no, trzeba stosować się do zasad, na które się zgodziliśmy wspólnie. I to jest myślę, że taka rzecz, o której powinniśmy pamiętać w dyskusji o rozszerzeniu, że trzeba być bardzo, bardzo skupionym naprawdę na tych reformach w poszczególnych państwach, szczególnie jeśli chodzi o kwestie fundamentalne, czyli praworządność, prawa człowieka, żeby ktokolwiek wchodzi do Unii Europejskiej musi przestrzegać tych zasad, absolutnie. Ale no, nieprzestrzeganie zasad jest bardzo kosztowne i no, myślę, że Węgry za to po prostu płacą. W zeszłym roku udało się nam doprowadzić do tego, że Komisja Europejska wycofała wniosek o procedurę z artykułu 7. Pan minister Bodnar przedstawił cały action plan dotyczący tego. Udało nam się odblokować środki z KPO, udało nam się odblokować fundusze spójności. Wszyscy oczywiście rozumieją to, że kwestie przywracania praworządności w Polsce to jest proces, który jeszcze potrwa. Natomiast jakby to, co było wyraźnie w tym momencie, kiedy ten wniosek był wycofywany, to to, że wszyscy już jakby widzą wyraźnie, że Polska zawróciła z tego kursu przeciwnego praworządności i wraca na normalną ścieżkę. W przypadku Węgier to jest jednak inaczej. Węgry się cały czas oddalają od demokratycznych zasad państwa prawa. Też jest ryzyko, że inne kraje podążą ich śladem, dlatego że ja mam takie wrażenie, że w ogóle populiści, chociażby jak patrzymy na Fico czy innych, no chcą sobie trochę zmienić oblicze tej Unii, czyli jakby tę Unię troszkę nakierować w innym kierunku i sprawić, żeby te fundamenty jednak były inne. To się im oczywiście nie udaje, ale jednak takie silne tendencje ścierające się jednak z Unią i z instytucjami, no jednak bardzo wyraźnie widać. No i pytanie, jak Unia sobie z nimi poradzi w przyszłości i czy ma takie mechanizmy, które potrafią sobie z nimi poradzić w przyszłości. Problem populizmów jest poważnym zagrożeniem dla stabilności Europy i tutaj jakby to doświadczenie Polski z października 2023 roku zrobiło na większości państw bardzo duże wrażenie, bo wszyscy byli podbudowani i tak w dobrym tego słowa znaczeniu zaskoczeni tą niesamowitą frekwencją, niesamowitą mobilizacją i to, że Polakom się udało dokonać cudu i w bardzo trudnych warunkach zatrzymać i zawrócić tą drogę, którą niestety Polska wtedy podążała. Ale to jest jeden z tych elementów, o których myśleliśmy, kiedy stawialiśmy przede wszystkim na bezpieczeństwo, bo tak, dzisiaj jest ten moment, kiedy trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, co jest dzisiaj priorytetami Unii Europejskiej, bo to są też te rzeczy, o których mówią wszystkie społeczeństwa, mówią ludzie. Chcemy się czuć bezpieczni i chcemy, żeby Unia zaczęła się znowu szybko rozwijać, więc to są rzeczy, na których powinniśmy się skupiać, ale też to jest kwestia właśnie odporności demokratycznej, to znaczy nie dawania, że tak powiem, populizmom paliwa do ich ognia, a z drugiej strony pilnowania tego, żeby dezinformacja nie rozszerzała się w tych społeczeństwach i mówienie nieprawdy na przykład do Unii Europejskiej. Czyli to bezpieczeństwo informatyczne, które jest jednym z kluczowych też filarów tego, czym Polska się będzie zajmować. Dokładnie tak. No tu chodzi, znaczy Polska ma bardzo mocne papiery w mówieniu o tym, jak ważna jest odporność demokratyczna. demokratyczna. W wielu sprawach nasz głos jest słuchany. Na przykład my nigdy nie byliśmy naiwni z punktu widzenia polityki europejskiej wobec Rosji. My cały czas mówiliśmy, że to jest zagrożenie. My cały czas mówiliśmy, nie opłaca się kupować węglowodorów z Rosji, nie opłaca się od nich uzależniać i trzeba uważać, bo Rosja cały czas inwestuje bardzo mocno w dezinformację. Zaskoczeniem dla bardzo wielu moich partnerów w Europie jest na przykład to, że propaganda rosyjska wcale nie musi być prorosyjska. Wystarczy, że jest bardzo polaryzacyjna. Czasem się zdarza tak, że jakieś boty z Rosji mogą wrzucać posty na Facebooka czy na jakieś inne media społecznościowe, nawet antyrosyjskie, ale w ich interesie jest to, żeby były one jednocześnie antyeuropejskie. Bo celem Rosji jest podzielenie Unii, osłabienie Unii i doprowadzenie do sytuacji takiej, że debata publiczna w poszczególnych państwach jest bardzo ostra, bardzo spolaryzowana i wtedy nie ma czasu się zajmować innymi ważnymi sprawami, na przykład kwestiami bezpieczeństwa, czy bezpieczeństwa energetycznego, czy na przykład wspierania Ukrainy. Chciałam jeszcze zapytać o to, czy inni obywatele Unii Europejskiej, czy to tak jest, będą mieli szansę trochę się o Polsce dowiedzieć. Bo jak patrzę też na program, który jest bardzo bogaty, bo żebyście Państwo wiedzieli, jest bardzo bogaty program prezydencji, także w takim wymiarze kulturalnym, co myślę, że też ma znaczenie, tak? No bo też rozumiem, że oprócz tego, że mamy prezydencję, która uruchamia pewne procesy polityczne, debaty, zarządza różnego rodzaju kryzysami, konfliktami, jest to szansa na to, żeby pokazać fajną Polskę. Mam rację? Tak, oczywiście. Nam oczywiście przede wszystkim zależy na tym, żeby Europa mówiła naszym językiem, bo dzisiaj te wyzwania są najważniejsze i musimy wykorzystać ten czas na to, żeby polityka europejska się zmieniała. Natomiast jakby to jest też dobry moment na to, żeby o Polsce mówić jak najwięcej, jak najlepiej, więc zaczynamy od koncertu, który się odbędzie jutro w Teatrze Wielkim. Ale tych koncertów będzie całkiem sporo i różnych wydarzeń kulturalnych, to wszystko jest dostępne na stronie internetowej. Będzie też ponad 400 wydarzeń różnego rodzaju. I też za granicą, prawda? Tak, czyli tak, to oczywiście będzie też promocja Polski za granicą. Bardzo dużo w Brukseli, kultury. Będą też placówki różne rzeczy organizowały, ale będzie też bardzo wiele wydarzeń tutaj w Polsce. W maju będzie duży kongres prawniczy wspólnie z TSUE organizowany. Będzie się działo, także myślę, że bardzo wiele takich grup zainteresowanych różnymi sprawami, każdy coś znajdzie dla siebie w czasie prezydencji, na czym będzie się mógł skupić. Zależy mi właśnie, żeby o tym powiedzieć, żebyście Państwo mogli wejść na stronę ministerstwa i pewnie też strony rządowe, tak, jest gdzie jest pokazane. Możecie Państwo też sobie wybrać którąś z tych aktywności, bo oczywiście jest tak, że można zapisać się, prawda, na różnego rodzaju konferencje, tak, możemy jest, w nich oczywiście uczestniczyć, no bo to jest nasze wspólne święto, tak? Czyli ta prezydencja jest świętem też Polek i Polaków. Całej i chcemy Europy się czuć gospodarzami i tego procesu, mam rację? Dokładnie tak i zachęcam do tego, żeby w czasie tej prezydencji jak najwięcej mówić o Polsce i starać się przekonywać też swoich rozmówców, bo przecież bardzo wiele osób ma stałe kontakty i współpracuje z różnymi instytucjami, żeby mówić o tym, co z punktu widzenia Polski jest najważniejsze, bo chcemy, żeby to stało się najważniejsze z punktu widzenia całej Europy. Tak, bo mi też właśnie zależy na tym, żebyśmy wszyscy się czuli, że jesteśmy właśnie gospodarzem tego procesu, że to dokładnie jest jakieś tak takie wspólne święto raz na jakiś czas, że możemy opowiedzieć o Polsce, o jej wartościach, o tym, co zrobiła, czego dokonała, o jej historii, o tym, że inni też mogą się od nas sporo nauczyć i to będzie, rozumiem, pokazywane, bo Polacy kochają Unię Europejską nadal, prawda? Wszystkie sondaże pokazują, że to poparcie dla Unii jest ponad 77, zdaje się, procent, ale czy to się zmienia, panie Chyba ministrze? Nawet jest wyższe to poparcie i jakby Polska jest cały czas jednym z najbardziej proeuropejskich społeczeństw w całej Unii Europejskiej. Polacy, myślę, doceniają to, że jesteśmy w Unii. Unia też daje nam jakby mimo wszystko większe poczucie bezpieczeństwa. Natomiast jakby to nie zmienia faktu, że powinniśmy mówić o tym, jakie są korzyści płynące z Unii Europejskiej. Przez wiele lat najczęściej mówiono w Polsce o tym, że Unia Europejska to przede wszystkim fundusze, które do Polski płyną. I to jest oczywiście prawda. Te fundusze zmieniły oblicze Polski. Polska stała się, szczególnie w tych kwestiach infrastrukturalnych, dużo bardziej rozwinięta niż była. Natomiast fundusze to jest tylko ułamek tego, co wpłynęło na bardzo dynamiczny rozwój Polski przez ostatnie 20 lat. To co, no bo w zeszłym roku świętowaliśmy 20-lecie wejścia do Unii Europejskiej. To co było najsilniejszym silnikiem naszego rozwoju to było wejście na wspólny rynek europejski. I polscy przedsiębiorcy radzą sobie na wspólnym rynku doskonale. To jednak 38-milionowe państwo, 400-milionowy rynek. I okazało się, że co? Że w ciągu tych 20 lat eksport polskich produktów do państw europejskich wzrósł 6-krotnie. Nasza gospodarka wzrosła 4-krotnie. Bardzo wyraźnie wzrosły płace. Wielokrotnie spadło bezrobocie. A co ciekawe, eksport produktów rolnych do państw Unii Europejskiej, czyli wytworów naszego rolnictwa, wzrósł 10-krotnie. No to jest gigantyczny postęp i nasze produkty, nasze rolnictwo podbijają Unię Europejską i im bardziej ten rynek jest ujednolicony, tym większa szansa dla naszych producentów i to jest ten największy zysk naszej obecności w Unii Europejskiej. Bo też ja mam takie wrażenie, jak patrzę na te sondaże, które są stałe poparcia, nie udało się tej Unii Polakom obrzydzić, czyli cała ta kampania antyunijna dotycząca właśnie tego, że ta Unia wywraca nasze takie tradycyjne, rodzinne, w ogóle tradycyjne wartości i zmienia sposób myślenia, sposób funkcjonowania państwa, ona się jednak nie udała, prawda? Ona była bardzo silna, ale nie przyniosła, patrząc na te silne słupki poparcia dla Unii, jakiegoś szczególnego efektu. Mam rację? Nie udała się, natomiast jakby te próby są bardzo mocne i one będą się niestety zwiększały i to jest wyraźny też wpływ dezinformacji zewnętrznej, przede wszystkim rosyjskiej, której Rosji zależy na tym, żeby Europa była podzielona. Jeśli będzie podzielona, to łatwo będzie rozgrywać i będzie można, no Rosji zależy do powrotu z XIX-wiecznego koncertu mocarstw. W związku z tym my cały czas powinniśmy mówić o tym, co jest najważniejsze w Unii, czyli to, że jesteśmy razem, jesteśmy mocniejsi, jesteśmy bezpieczniejsi. My, jako Polska, nasza obecność w Unii Europejskiej może być taką dźwignią naszej pozycji w ogóle w świecie i w polityce międzynarodowej, no bo im jesteśmy mocniejsi w Unii Europejskiej, tym jesteśmy bardziej atrakcyjnym partnerem dla państw zewnętrznych, na przykład dla Stanów Zjednoczonych. Silna Polska w Unii Europejskiej to znaczy taka, która ma szansę bardziej wpływać na Unię Europejską, a z drugiej strony nasze dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi wzmacniają naszą pozycję wewnątrz Unii Europejskiej, więc to zawsze działa. Natomiast my powinniśmy mówić o takich przykładach, które doprowadziły do tego, jak Polska się zmieniła gdzieś w naszym sąsiedztwie. W powiecie kępińskim, miejscowość Kępno, w województwie wielkopolskim, to jest jakby taki ostatni powiat już na granicy z województwem dolnośląskim opolskim, zawsze była bardzo naturalna, rozwinięty przemysł meblarski. Ale to najczęściej były takie nieduże zakłady rodzinne. W momencie, kiedy się otworzył rynek europejski, no to można było zacząć te krzesła, stoły, szafy sprzedawać także do Niemiec, do Francji, do Hiszpanii. No i jakby nagle zwiększył się dramatycznie popyt na te produkty. Można było kogoś więcej zatrudnić. Zaczęli być konsumenci, którzy płacili w euro, więc jakby właściciele zatrudniali, zaczęli więcej płacić tym osobom, te osoby mogły więcej też kupować. W sposób bardzo wyraźny i widoczny przez te 20 lat Kępno się zmieniło, ale mówię o Kępnie, ale w zasadzie można powiedzieć o każdej miejscowości w Polsce. Wystarczy przypomnieć sobie, jak wyglądała Warszawa, Poznań czy Kraków 20 lat temu. To z jednej strony są oczywiście duże inwestycje w metro, w linię tramwajową, w nowy tabor autobusowy. To są te rzeczy, które było widać, bo to są fundusze europejskie. Ale z drugiej strony te odremontowane kamienice, te nowe linie produkcyjne, te wszystkie pieniądze, które Polacy zarobili dzięki temu, że się ten rynek dla Polski otworzył, no to jest coś, co zmieniło Polskę. I naprawdę różnica też naszego potencjału ekonomicznego w porównaniu z tym, co było 20 lat temu, jest gigantyczna. My naprawdę wykorzystaliśmy naszą obecność w Unii Europejskiej do cna, co nie znaczy, że dzisiaj nie powinniśmy powiedzieć, okej, to nam się udało, ale dzisiaj Unia wymaga zmiany w temacie konkurencyjności i skupienia się na twardej polityce bezpieczeństwa. I to jest nasze zadanie, które sobie stawiamy na najbliższe miesiące jako prezydencja, ale także na przyszłość. Prezydencja będzie nie celem. Prezydencja jest narzędziem. Nam chodzi o to, żeby Unia była bezpieczniejsza i bardziej konkurencyjna. I jeszcze nie mogę nie zapytać o Ukrainę, bo wyobrażam sobie, tak dużo rozmawiamy o Rosji, o zagrożeniu ze strony Rosji, trochę o Trumpie, który też, jak rozumiem, jest wyzwaniem dla Unii, pewnego rodzaju wyzwaniem i też jakimiś relacjami, które trzeba będzie ułożyć na nowo, ale czy Ukraina też tak z nadzieją spogląda na to, że akurat Polska ma tę prezydencję i upatruje tutaj takiego, bo też jest to jedno z zadań prezydencji, prawda? Rozstrzyganie, pomaganie w rozstrzyganiu różnego rodzaju konfliktów. Czy macie też plan związany właśnie z tym wątkiem? Chodzi o Ukrainę, to wydaje mi się, że to, co warto powiedzieć na początku, że Ukraina jest najlepszym przykładem, żebyśmy sobie uświadomili, jak dużą wartością jest to, że my jesteśmy w Unii i jesteśmy razem bezpieczniejsi, bo przypominam, dlaczego zaczęła się rewolucja godności w 2013, która doprowadziła w 2014 do rozrywu krwi i upadku Janukowycza. W listopadzie 2013 roku Janukowycz odmówił podpisania traktatu, to znaczy umowy stowarzyszeniowej. I to była ta decyzja, która doprowadziła do tego, że Ukraińcy wyszli na ulicę i powiedzieli nie, my chcemy żyć tak jak reszta Europejczyków. I to jest źródło tej całej bardzo trudnej sytuacji. Ukraińcy są zdeterminowani do tego, żeby obronić swoją suwerenność i żeby zmieniać w taki sposób, żeby móc wejść do Unii Europejskiej. I to jest też oczywiście zadanie dla polskiej prezydencji. W zeszłym roku, w czerwcu, została zorganizowana konferencja konferencja międzyrządowa, na której Ukraina rozpoczęła oficjalne negocjacje o wstąpieniu do Unii Europejskiej. W czasie naszej prezydencji mam nadzieję, że uda się otworzyć ten pierwszy klaster negocjacyjny dotyczący właśnie spraw fundamentalnych. Nam będzie oczywiście zależało, żeby w tym procesie działać tak, żeby on przechodził sprawnie i to jest zadanie prezydencji. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że musi to być dyskusja merytoryczna, to znaczy jakby jak są jakieś sprawy związane na przykład z kwestią zwalczania korupcji czy praworządności do zrobienia, to musimy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby Ukraina zreformowała w tym zakresie swoje państwo. Mówię nie tylko Ukraina, Mołdawia czy państwa Bałkanów Zachodnich, no to jest kwestia rozszerzenia, będą czym się oczywiście prezydencja będzie zajmować. Bardzo ważne myślę, żeby zrozumieć, że ta prezydencja jest procesem, czyli to nie jest tak, że kończy się ona z końcem czerwca i nagle rząd ma do odhaczenia, no dobrze, czy zostały ukończone jakieś szczególne projekty, chociaż może tak jest, może jest jakaś lista marzeń. Jeżeli jest taka lista marzeń, to chętnie o niej usłyszę, ale też żebyśmy mieli takie poczucie, że oprócz tej listy marzeń, którą chcemy zamknąć, no że to jest działanie długofalowe, prawda? Tak, to jest oczywiście działanie długofalowe, tak jak ja powiedziałem, dla nas prezydencja jakby nie jest celem samym sobie, bo to jest przewodniczenie jednej z instytucji, czyli Radzie Unii Europejskiej. To, na czym nam naprawdę zależy, to, żeby Europa mówiła naszym językiem. Natomiast prezydencja funkcjonuje w tak zwanych trójkach, czyli teraz skończyła się z prezydencją węgierską poprzednia trójka, kolejna rozpoczyna Polska, potem jest Dania, potem jest Cypr. No i jakby my bardzo blisko będziemy razem współpracować także z Danią czy z Cyprem, żeby te procesy, które zostaną rozpoczęte podczas polskiej prezydencji, były kontynuowane za prezydencji duńskiej. Myślę, że w ostatnich miesiącach, w ostatnim roku bardzo wyraźnie widać, że Polska bardzo blisko współpracuje także z państwami skandynawskimi i bałtyckimi, bo oni też doskonale rozumieją, jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo, jak ważne są te nowe wyzwania, więc myślę, że tutaj ta współpraca będzie przebiegać bardzo dobrze. Ja też myślę, że będzie przebiegać bardzo dobrze. Życzę panu ministrowi powodzenia w tym bardzo gorącym okresie. Mam nadzieję, że jak pan będzie już w czerwcu patrzył wstecz, to ten plan marzeń, który został do zrealizowania, on się będzie kształtował jak najbardziej pozytywnie. Państwa zachęcam do tego, żebyśmy uczestniczyli wszyscy w prezydencji, bo ja mam taką też misję, żebyśmy czuli się Europejczykami, żebyśmy wiedzieli, że to jest nasza wspólna sprawa. Możecie zaglądać też na stronę Ministerstwa Rządu i dołączyć do wspólnych aktywności. To była audycja Ludzka Sprawa. Bardzo panu ministrowi dziękuję. Moim gościem był pan minister Adam Szłapka, który już od jutra rusza pełną parą. Ruszamy cały czas. W zasadzie od kilku miesięcy, prawda? Tak. Ale jutro mamy ten oficjalny, uroczysty koncert i wszyscy będziemy cieszyć się z tego, że jesteśmy Europejczykami. Audycję wydawała niezmiennie Piotrka Masierak. Ja państwu dziękuję za tą pierwszą noworoczną audycję i wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję bardzo. Zachęcam wszystkich do włączenia się w prezydencji. To jest nasza polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Dziękuję. Ludzka sprawa. Thank you. We'll be right back.